第二段。 Bet. Shmoa mizevach tov. Hine ma tov, uma na'im, shevet achim gam yachad. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ויאמר לבן אליו, טוב תיתי את ביתי לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שווה עמדי.